भगवद भक्तजन त्रिद्वीप प्रकरण का विचार चल रहा है। श्रवण मनन और निधिध्यासन ये जो है आत्मज्ञान के साधन बतलाया, और तत्व और मिथ्या, कूटस्थ और अहम, इसका जो भेदक ज्ञान है यही है तत्वज्ञान। तत्वज्ञान हो जाने के बाद इतरेतर अध्यास अर्थात कूटस्थ और अहंकार, ये जो परस्पर परस्पर एक दूसरे से मिलकर के ग्रंथि उत्पन्न किया, वो भेद मिट जाती। इसी को तत्व ज्ञान शब्द के द्वारा बतलाया, और हम लोगों ने श्लोक संख्या 79 के द्वारा उसको प्राप्त किया। श्रवणादित्रयम् तत्तद् तत्व मिथ्या विवेचनम् पुनर्ग्रंथेर अनुदयो। एक बार महाराज तत्व ज्ञान हो जाए और ग्रंथि का उदय, बहुत बड़ी प्राप्ति है महाराज। जो जिनकी जीवन में अथवा जो सजगत है ये ग्रंथि है, और ये गांठ के कारण ही हम इस संसार में भी घूम रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस पंजे से हम बाहर नहीं निकल पा रहे, और केवल उतना ही नहीं नाना प्रकार के संशय से ये ग्रसित है, संदेह से घिरे हुए है। तो भाई कहते हैं तब तक संदेह नहीं मिटने वाली है जब तक यह ग्रंथि का भेदन न हो जाए, और ये ग्रंथि का भेद हो जाए तो भाई अनुदय, उसमें और उदय कि मिथ्या ज्ञानी मिट जाए। तो मिथ्या ज्ञान जन्य अविद्या जन्य जो कुछ भी इसका फल है वो सब के सब खत्म हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने निश्चय करके बतलाया कि भाई नित्य निरंतर श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा ही तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते। और तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या है, कहते हैं ग्रंथि का उदय ना होना। ये तत्व ज्ञान का फल क्या हो जाएगा कि एक बार तत्व ज्ञान हो जाए तो ग्रंथि का और उदय अनुदय, इतना बतलाया। आगे के ग्रंथों को देखते हैं। श्लोक संख्या 280 यमादिधीर निरोधश्च यमादिधीर निरोधश्च व्यवहारस्य संशयः व्यवहारस्य संशयः स्यूरेत्वाद्या उपरतेर स्यूर हेत्वाद्या उपरतेर इत्यसंकर ईरित इत्यसंकर ईरित यमादिधीर निरोधश्च व्यवहारस्य संचयः स्यूरेत्वाद्या उपरतेर इत्यसंकर ईरित। यमादि च धीर निरोधः और व्यवहारस्य संशय उपरतेर हेत्वाद्या स्यू, तीन बतला दे रहे कि यम आदि जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये आठ, और कहते हैं धी निरोध। धी शब्द का अर्थ बुद्धि, तो बुद्धि शब्द से यह अंतकरण चित्त वृत्ति निरोध, तो इनको भी लेना है। तो कहते हैं ये जो चित्त वृत्तियों का निरोध मतलब क्या है, वृत्तियों का निरोध कहते हैं प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा और स्मृति, ये जो वृत्तियां हैं इस धी वृत्तियों को भी निरोध हो जाना उपरति का स्वरूप है। इसलिए ये अष्टांग योग यमादि शब्द के द्वारा आठ को लेना है, और धी निरोध, धी माने बुद्धि, उसी को अंतकरण में जो प्रमाण विपर्जय आदि है ये सब वृत्तियों को निरोध कर लेना, यही उपरति है। उपरति शब्द का उपराम शब्द के साथ हम लोगों ने जोड़ कर, उपराम मतलब जैसे व्यवहार में कहते हैं उपराम आगे, उपराम मतलब क्या है, रिटायरमेंट। अब देखो यहां जो डेफिनेशन दे रही है कि नहीं, मतलब इनके साथ और ये हम लोग जो व्यवहार में यूज करते दोनों एक है क्या, मतलब ये तो बहुत उच्च स्थिति की बात है ना, जहां जाने के बाद जिस कौन सा है, कहते हैं प्रमाण विपर्जय विकल्प कोई भी वृत्ति जो है नहीं है उपरति। इसलिए व्यवहार में जब उपरति शब्द का प्रयोग करते चलो उपराम हो गया, ऐसा नहीं, उपराम उस अर्थ में यहां नहीं है एकदम इसके। हाँ, निद्रा स्मृति ये योग सूत्र में आया, ये वृत्तियों का जहां बिल्कुल निरुद्ध, कोई प्रमाण वृत्ति नहीं है, कोई विपर्जय नहीं है, विकल्प नहीं है, मतलब ये सारे अंतकरण की एक एक वृत्ति है। प्रमाण मतलब आप इंद्रियों के द्वारा जो कुछ आप जान रहे, इस वस्तु को देख रहे हैं ना, तो इस पुष्प को देखने के लिए आपने चक्षुरूपी प्रमाण वृत्तियों के द्वारा इसको जाना। विपर्जय मतलब इदंबा निदंबा, विपर्जय बिल्कुल विपरीत बुद्धि, हाँ अपोजिट। फिर निद्रा एक अभाव प्रत्यालंबनम वृत्तिर निद्रा, जहां जाकर के कोई भी प्रत्यय नहीं है, अभाव प्रत्यय वो निद्रा है। स्मृति ये सब एक एक वृत्ति है, ये सारे वृत्ति जहां जाकर के निरुद्ध। समझ में आ रहे कि नहीं, चिंतन थोड़ा करना चाहिए। प्रमाण विपर्जय विकल्प ये अंतकरण शब्द सुनने से अंतकरण के द्वारा वृत्तियों के द्वारा ज्ञान हो रहे हैं। भाई वो वृत्तियां किस प्रकार के, कहते हैं ये पांच वृत्तियां है, प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा और स्मृति, ये पांच वृत्तियों को जिन्होंने निरोध कर दिया। आपके पास हजार वृत्ति है, परंतु ये हजार वृत्ति जो है पांच वृत्ति के अंतर्गति है, अंतर्गत है। इसलिए ये पांच वृत्तियों के, इसलिए धी निरोध शब्द के द्वारा उसको समझना चाहिए, धी निरोध। और यमादि शब्द के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो है महाराज सारा के सारा जो है उपरति है। ये जब वृत्तियों को जिन्होंने उपरम कर दिया, निरोध कर दिया, वही उपरति का स्वरूप है। इसलिए देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, आदि पदेना नियमादयो गृह्यन्ते धीर निरोध चित्त वृत्ति निरोध लक्षणो योग। हाँ, आदि पदेन यमादयो गृह्यन्ते, यहां टीकाकार भी आदि शब्द को जोड़ दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब को ग्रहण करना चाहिए। और धीर निरोध इति शब्द से धी निरोध ही जो मूल में आया, इससे किए क्या समझना चाहिए, चित्त वृत्ति निरोध। इसीलिए देखिए वृत्तियों का अनुदय हो जाना, उपरति शब्द का है ना, बिल्कुल वृत्तियों को निरोध स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। कोई भी वृत्ति जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये तो बदन वृत्ति तो है, और आप सुन रहे हैं वृत्ति है कि नहीं, मान लीजिए सुनना नहीं बोलना नहीं कुछ नहीं, आप बैठे हैं कुछ भी नहीं कर रहे, वहां पर वृत्ति है कि नहीं, है ना कि संशय है, बैठे कुछ भी नहीं कर रहे बिल्कुल बैठे तो वहां भी वृत्ति है। और थोड़ा आगे चलिए जहां वृत्ति का उदय ही नहीं है, ऑफ हो गया, क्या लगेगा, अभी हम बोल रहे पूरा क्रिया के साथ वृत्तियों के साथ है, सब कर्म को छोड़ करके वृत्तियों को हमने बस चुप कुछ नहीं, वृत्ति वहां भी है क्योंकि हमने इतने देर तक पहले जो भी किया वो हम देख रहे सोच रहे तो वो भी वहां भी एक वृत्ति है। अब हमारा ये सारे वृत्तियों को जिन्होंने निरुद्ध कर दिया वो जो स्थिति है वो है उपरति। उपरति मतलब है व्यवहार में हम इसको कितना मतलब सहज करके समझ लेते हैं, है ना, कितना स्थूल समझ हो है? हाँ उपराम हो गया महाराज, संसार से तो उपराम हो गया। अरे उपराम कहाँ हुआ, उपराम उपराम करके सब राम राम कर दिया तो ऊपर अंदर ही ले लिया ना, कहाँ उपराम हो पाए। उपराम मतलब क्या, जहां उस बारे में कोई औत्सुक्यता भी बिल्कुल नहीं। देखिए ना जैसे पड़ोसी घर में कुछ हुआ मानो, कोई लेना देना नहीं, उपरति कोई जरूरत नहीं ना, पर तो हमारे साथ कोई संबंध नहीं कुछ नहीं, फिर भी थोड़ा झांकने क्या हुआ थोड़ा देखे तो ये जो औत्सुक्य बुद्धि, कुछ नहीं है, कुछ स्वार्थ नहीं कुछ नहीं, ना हमको उनको हेल्प करना ना वो मुझे हेल्प, कुछ भी नहीं है, फिर भी थोड़ा झांक देखिए ना, ये जो क्यूरियोसिटी है ना ये भी एक वृत्ति है बिल्कुल एकदम। दूसरा कोई हो तो फिर वहां वृत्ति तो बनेगी, इसलिए उपरति मतलब है बिल्कुल ऊपर आराम उपरति, बिल्कुल एकदम कोई भी वृत्तियों का उठना ही वो बीज को ही उन्होंने जो है जला दिया महाराज। तो जला देने से बाद उसके बाद उसमें से कोई स्प्राउट कोई अंकुर, तो वो जो हाँ वो जो तत्व है वो है उपरति। इसलिए इन्होंने दो भाग करके बतलाया कि भाई अष्टांग योग में जो आसन नियम प्राणायाम ये सब भी एक वृत्ति है, और फिर मानसिक आंतरिक जो अंतकरण की वृत्ति है प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृति, निद्रा भी एक वृत्ति है, निद्रा के समय कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है। योग सूत्रकार कहते हैं अभाव प्रत्ययालंबनम वृत्तिर निद्रा, वहां भी अभाव प्रत्यय का आलंबन है वो वृत्ति निद्रा है। निद्रा मतलब आप कुछ नहीं, निद्रा में तो कोई वृत्ति नहीं है ऐसा नहीं है, निर्वृत्तिक स्थिति निद्रा नहीं है सवृत्ति। तो क्या वृत्ति है कहते जैसे जागृत में जैसे ये भाव प्रत्यय आलंबनम इसको आप देख रहे, और अभाव जिस समय मन के कोई भी हाँ वृत्ति नहीं है, अभाव वो अभाव रूप वृत्ति है, भावरूप वृत्ति नहीं है परंतु अभाव रूप। इसलिए तो नींद से उठ करके कहते हैं ना कुछ नहीं जाना, भाई कुछ नहीं जाना ये जो अभाव को किसने कैसे जाना, तो जिससे जाना वो है एक वृत्ति। इसलिए अभाव प्रत्ययालंबन वृत्तिर निद्रा, तो वो भी एक वृत्ति है कहते जिनके वो वृत्ति भी मिट गई अविद्या वृत्ति। इसीलिए ये जो है हमारा निर्वृत्तिक स्थिति है तो यही है उपरति स्यूर हेत्वाद्या उपरतेर इत्यासंकर ईरित। इस प्रकार से महाराज लौकिक यहां लिखते हैं लौकिक वैदिकम च व्यवहार सम्यक क्षय। अब इसको और स्पष्ट करते वृत्तियों का निराकरण मतलब क्या, कहते लौकिक वैदिक व्यवहार बिल्कुल महाराज देख लीजिए, वेदांत पढ़ेंगे कि नहीं, अब व्यवहार ही गड़बड़ा जाएगा कहते व्यवहार में रहना है ना, कहते ना संसार में है स्वामी जी व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, आप ऊपर अति में जाओ तो व्यवहार तो कुछ नहीं चल सकते। या लौकिकं वैदिकं व्यवहारम सम्यक्ष संक्षय शब्द लिखा ना श्लोक में व्यवहारस्य संक्षयम, तो व्यवहार का सम्यक रूप से क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। व्यवहार मतलब कौन सा व्यवहार, कहते लौकिकम वैदिकम च, दोनों व्यवहार माना। व्यवहार मतलब सांसारिक व्यवहार भी नहीं चलेगा और पारमार्थिक कुछ भी व्यवहार आप सब मारा संक्षयम, वो सम्यक रूप से नाश हो जाने वाला है, वो जो महाराज स्वरूप है। और संग सम्यक क्षयम इसका अर्थ और भी करते हैं, सम्यक क्षय सम्यक रूप से नाश मतलब क्या, विस्मरणम जाता। अब देखिए विस्मरण जाता मतलब स्मरण होता है तो व्यवहार है, बिल्कुल विस्मरण हो गया। अब महाराज उस पाठ से आप कैसे डिटच हो जाते हैं, है ना। विस्मरण शब्द को थोड़ा ध्यान में रखना है कि एक चीज स्मरण है तो उसके साथ देखिए वस्तु न भी हो ना तो स्मृति में है तो उसके उसको लेकर के अच्छा बुरा भला सब हम उसके लिए सोचते हैं वृत्ति। अब विस्मरण हो जाना मतलब एकदम स्विच ऑफ हो गया मान लीजिए, अब वो स्विच कभी भी ऑन नहीं होने वाला है। वो जो तत्व है वो है उपरति। तो ये उपरति कहां से करने है, हम लोगों को करनी है कि नहीं। हाँ बोले इतना तो नहीं जानता था, पहले तो सोचता था कर लू, अब तो थोड़ा मुश्किल ही दिखता है। ऐसा नहीं, लौकिकम वैदिकम व्यवहारम संक्षय, एकदम नाश हो जाने वाला है। ये है उपरति, किसी भी प्रकार के वृत्तियों का उदय नहीं होना। किसी भी प्रकार के वृत्ति उदय हो तब ना महाराज व्यवहार होता है, अननोन हो तो व्यवहार की आप लोग रास्ते में कितने लोगों से आपका परिचय, जो बिल्कुल आप जानते नहीं अथवा आपको नहीं जानते वो उससे आप व्यवहार करते हैं, कुछ नहीं महाराज। तो ये जो बिल्कुल वृत्तियों का ऐसा हो जाना, संशय सम्यक रूप से विस्मरण, बिल्कुल महाराज जो था था अब तो कुछ भी, तो इसी को कहते उपरति। स्यूर हेत्वाद्य उपरतेर इत्यसंकर ईरित, इस प्रकार से महाराज वृत्तियों का जो निरोध हो जाना वही उपरति है। अब कहते हैं तीन तत्व का निर्णय करके बतला दिया, क्या क्या, पहला दिन का जो श्लोक था हाँ वैराग्य बोध और उपराम उपरति। तो वैराग्य को भी तीन बतलाया, फिर बोध को भी और उपरति का भी स्वरूप फल और हेतु, ये तीन तीन करके बतलाया। अब प्रश्न है कि ये तीन जो है वैराग्य बोध और उपरति, ये तीन का भेद अब बतलाया, अब बतला रहे तीनों का भेद। मुख्य रूप से कौन जरूरत है भाई, तत्व ज्ञान के लिए तीनों की आवश्यकता है, एक की आवश्यकता है, दो की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है कि तीनों की तीन हो तब जाकर के तत्व ज्ञान मिलेगा। आप लोगों का क्या निश्चय, सुने बोध वैराग्य और उपरत, तीनों हो तब जाकर के बोध होगा ज्ञान होगा। आप लोग हाँ शास्त्र ग्रंथ भी ऐसे ही बतलाते हैं ग्रंथकार, तत्वबोध प्रधानम स्यात्, तत्वबोध प्रधानम स्यात्, साक्षान्मोक्ष प्रदत्वतः, साक्षान्मोक्ष प्रदत्वतः, बोधोपकारिणो वेतौ। कारिणौ एतौ, एक साथ औ आदेश हो गया, इसीलिए वेतौ बोधोपकारिणा वेतौ। वैराग्यो परमाबुभौ, वैराग्यो परमाबुभौ तत्वबोध प्रधानम् स्यात् साक्षान्मोक्ष प्रदत्वतः बोधोपकारिण वेतौ वैराग्यो परमाबुभौ तत्वबोध। अन्वय को देखिए, तत्वबोध प्रधानम स्यात् साक्षान् मोक्ष प्रदत्वतः। हाँ, सीधे सीधे अर्थ, तत्वबोध प्रधानम स्यात्, तत्वबोध ही प्रधान है। क्यों? क्योंकि साक्षान् मोक्ष प्रदत्वतः, भाई साक्षात वो मोक्ष को प्रदान करने वाला, इसीलिए तत्वबोध जो है मुख्य है। वैराग्य परमो दो, वैराग्य और उपरति, एतो उभौ तत्व बोधोपकारिणी, भाई ये जो है बोध को उत्पन्न करने के सहयोगी है। कौन दो? हाँ, वैराग्य और उपरति। इसलिए मुख्य तो महाराज तत्व, हाँ इसलिए बोध हो गया तत्व ज्ञान के लिए मुख्य, क्योंकि ये साक्षात उपकारक है। और बाकी जो दो है, ये दो जो है महाराज उपरति और वैराग्य, ये जो है बोध के उपकारकत्वेन उपकारिता, बोध के उपकारक के लिए वो उपकारक है। मुख्य उपकारक तो तत्व बोध ही है, इसलिए श्लोक को देखिए, तत्वबोध प्रधानम स्यात्। इसलिए तीनों में हमारा तत्वबोध प्रधान आगे जाकर के बतलाने वाला है। तत्वबोध हो जाने के बाद भी अगर वैराग्य और उपरति नहीं है तो भी महाराज सुचीनाम श्रीमताम गेह वो सब आने वाला है, लेकिन मुख्य तो तत्वबोध है। तत्वबोध अभी देखिए थोड़ा और क्लियर करेंगे, टीकाकार भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं। तत्वबोध इति तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय इति श्रुतेरित्यर्थ। हाँ, श्रुतियों में इस प्रकार से प्रतिपादन किया कि भाई तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः, तत्वज्ञान इन तीनों में प्रधान है, उसी को श्रुति वचन के द्वारा पुष्ट कर रहे हैं। क्योंकि साक्षान मोक्ष के कारण है, इसलिए वो प्रधान है। क्यों? कहते हैं श्रुति भगवती कहती है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तत्वबोध को महाराज साक्षात मोक्षदाता बतलाया, उसको जाने बिना तो मृत्यु से कोई ऊपर उठ नहीं सकते। मृत्युम एति गच्छति, वो तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा। इसलिए ज्ञान के बिना मृत्यु से चूंकि छुटकारा नहीं मिल सकते, इसीलिए अन्य पंथा न, अन्य कोई भी रास्ता मार्ग नहीं है। अगर ज्ञान चाहिए, तत्वबोध चाहिए, तब तो महाराज ज्ञान के लिए तो महाराज एकमात्र तत्वबोध ही कारण है। इसलिए तमेव विदित्व श्रुति के द्वारा बतलाया श्वेताश्वतर। इतरयो तू उपकारित्वम् ब्राह्मणो निर्वेद आयान्नास्तकृतकृतेन। हाँ, उपनिषदों में आया कि ब्राह्मणो निर्वेद, भाई निर्वेद शब्द का अर्थ है वैराग्य। वैराग्य किनके चित्त में महाराज पूर्ण रूप से विकसित होते हैं? कहते जिन्होंने इस कर्म कांड को अच्छी तरह से जाना। और क्या जाना? कर्म करके ये प्राप्त किया कि कर्म के द्वारा हम कभी भी कृतकृत्यता को प्राप्त। देखिए ये ज्ञान तत्व ज्ञान के लिए, तत्व बोध के लिए जितना जरूरी है, अपने जीवन में भी उतना जरूरी है। ये जो कर्म के साथ पीछा छूटता नहीं है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि भाई कर्म के करते करते ही हम तृप्त कृतकृत्य होने वाला है, होना है। तो इसीलिए हम कर्म को छोड़ नहीं सकते। लेकिन वेद का निश्चय है भाई नास्तिक कृतकृतेन, कृत कर्म के द्वारा कृतकृत्यता को तुम प्राप्त कर नहीं सकते। कृत कर्म के द्वारा तो कृतकृत्यता को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो कर्मकांड के द्वारा जब कृतकृत्यता को प्राप्त नहीं कर सकते, तो तू कर्मकांड के प्रति एक क्या होगा? वैराग्य। उसी को यहां स्पष्ट करते हैं। तो वो जो वैराग्य, उसी को निर्वेद शब्द के द्वारा बतलाया कि भाई निर्वेद लोक में कर्मचित, और जो है कर्म के द्वारा जहां भी जो भी मिलता है, क्षणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति, तो ये सब कर्म के तत्व को, कर्म के रहस्य को, कर्म के फल को उहापोह के द्वारा उन्होंने जब समझ लिया कि भाई कर्म के द्वारा हम आत्यंतिक निवृत्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, कर्म के द्वारा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, कर्म के द्वारा कृतकृत्यता को नहीं मिल सकते, तब जाकर के कहते कर्म को छोड़ो। और फिर जाकर के वो कर्म को छोड़ो मतलब क्या? देखिए कर्म छोड़ने के लिए दो है ना, एक तो झंझट है, झमेला है, बहुत कटर में छोड़ो, ये भाव है, और एक कर्म के गति को देख करके। तो यहां जो निर्वेद वैराग्य का उत्पन्न होना मतलब कर्म के गति को, उसके जो फल है, उसके जो परिणाम है, उसको देख करके अंदर से मन से एक निश्चय कि कर्म के द्वारा हम कभी भी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकते, तब जाकर के मारा नास्तक कृतकृतेन ब्राह्मणो निर्वेद। इस प्रकार से मारा ब्राह्मण शब्द का अर्थ है मुमुक्षु, जो मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसा जो मुमुर्षु है वो ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए वैराग्य के लिए, देखिए वैराग्य के लिए क्या करना है, वैराग्य हमारे जीवन में कैसे आ सकते? ऐसे नहीं कि छोड़ दो ये सब फालतू है, ये बेकार है, ऐसे आप इतना करो तो इसका मतलब है वो और ज्यादा आप दिल में उसको उठा करके रखे। इसलिए वैराग्य तो भाई वस्तु की यथास्थिति को जानने से ही, वास्तविकता को जान करके ही वैराग्य। हम लोग सोचते कि हाँ वैराग्य मतलब एकदम उसकी तरफ देखना ही नहीं, बोलना ही नहीं, छूना ही नहीं, जाना ही नहीं तो वैराग्य। ना ना ना, इसका मतलब आपने उसको इधर से हटाया तो आपने यहां से हटा पाया क्या? तो यहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको उठा करके उसकी जो वास्तविक स्वरूप है उसको पहचानो, और अंदर से जब महाराज पहचान लेंगे वो अपने आप छूट जाएगा। हम लोगों के उल्टे प्रोसेस है, कई बार होता है ना आप ये सब फालतू है सब, भाई फालतू है बोलने से नहीं होगा, फालतू आपके दिल ने बोला क्या, मन ने आप स्वीकार किया क्या? संसार में क्या है महाराज, सब तो वेदांत पढ़ करके इतना तो जान ही, हाँ इतना तो जान गया, कलेक्शन तो कर ही लिया, अब हुआ कि नहीं वो अलग बात है, ऐसा नहीं है। और उपरति और ये तितिक्षा, ये सभी जो है जो भी है ना, ये आप मेरे को सर्टिफाइड करो ये जरूरत ही नहीं ना, ये तो अपना ऑन है ना, अपना है वो, अपने अंदर एक प्रशांति, अपने अंदर एक स्थिति, अपने अंदर एक मजबूती। इसीलिए महाराज ये निर्वेद शब्द के द्वारा वो बतलाना चाहते हैं कि भाई जिनके अंदर से वैराग्य, देखो भूख लगी है, भोजन नहीं है, उपाय भी नहीं है, तो चलो आज हम व्रत कर लेते हैं, ऐसा नहीं। भूख लगी है, भोजन नहीं, तो उपवास कर लो, ऐसा नहीं। भोजन भी है, भूख भी है, परंतु भोग के प्रति कोई औत्सुकता, वो जो है विषण्णता, वैराग्य क्या है, तो ये है। इसीलिए निर्वेद शब्द के द्वारा इतना ध्यान में रखना, और जब निर्वेद होगा महाराज, तब आगे जाकर के कहते हैं, देखिए, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छे शांतो दांत उपरती तिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्येत् इति श्रुतिभ्याम अवगम्यते। हाँ, निर्वेद ना हो तो महाराज, वैराग्य ना हो तो जानने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए निर्वेदम आयात, जब संसार के प्रत्येक कर्म पद्धतियों को जान करके, देख करके, समझ करके, अंदर से जब निश्चय होता है कि इस कर्म के द्वारा हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कर्म कृत है, वह किया जाना है, तो किया हुआ कर्म से जो भी मिलेगा वो किया हुआ ही मिलेगा, अकिया वाला नहीं मिल पाएगा। इसलिए कृतेन नास्ति कृतकृत्यता, तो इसलिए ये जो करके जो आपने उत्पन्न किया है, तो उत्पन्न किए से जो भी मिलेगा वो भी उत्पन्न ही मिलेगा। इसीलिए ऐसा जब निश्चय उनके दिल से हो जाते कि भाई हम कुछ भी उत्कृष्ट कर्म करें, कर्म किया ना तो कितना भी उत्कृष्ट कर्म है उसका परिणाम तो वहां संसार तक ही, संसारम चाधिगच्छति, और फिर तब जाकर के एक वैराग्य, और वैराग्य हुआ तो फिर कैसे वो मिले परमात्मा, तब तद विज्ञानार्थम, ओ उसको जानने के लिए स वो जो साधक गुरु मेवा भी गच्छे, तो गुरु जी के पास जाते, इसी को कहते उपशक्ति, गुरु उपशदन। और शांतो दांत उपरति तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि आत्मानम एव पश्येत, बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। और जब निर्वेद हो गया महाराज, वैराग्य का पूर्ण अगर प्रकाश हो जाए तो क्या होगा, शांत, ठीक है ना। अशांति का कारण, इसका मतलब अवैराग्य, इतना ही हो गया ना। अगर कामना है, वासना है, तो शांत हम कभी भी नहीं हो सकते। अगर कामना वासनाओं को आपने निरसन किया वैराग्य के द्वारा, तो शांतो दांत महाराज, वो जो है दांत होता है, दमन करने वाला बन जाता है। उपरत, और उपरत तो हमने अर्थ समझा ही है, और तितिक्षु होकर के इतना उनके अंदर आ जाते हैं, शांतो दांत उपरति तितिक्ष भूत्वा, और इतना करके वो आत्मानम आत्मनि एव, महाराज वो आत्मा में ही आत्मा को, इसलिए उनके जीवन में आत्मा शब्द अगर मन लेते पहले, वो मन जो है उसके आत्मा में वो निहित कर देते। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, मन कहाँ है, कहते मन चारों विषयों में, सर्वत्र वृत्तियों में, विषयों में लगा है। और साधक जब वेद निर्वेद को प्राप्त कर लेते, वैराग्य को प्राप्त कर लेते, जगत के अनुभव रियलिटी को, सत्यता को जान करके, तब उनके अंदर किसी भी प्रकार के कोई उद्वेग की जो कारण है, वो उद्वेग का कारण ही समाप्त, और उद्वेग समाप्त हो जाए तो हमारा शांत हो जाता है, संयम पर वो चले जाते हैं, और उपरत होकर के कठिन से कठिन तितिक्षा। तितिक्षा शब्द का क्या अर्थ है, ना जानने की इच्छा, कहां तितिक्षा, क्या, हाँ देखिए, सहन शक्ति, बोले वाह, अप्रतिकार पूर्वकम सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम सा तितिक्षा निगद्येत। कर पाएंगे? मुझे तो इसको सुनने दे, घबराहट हो रही। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, कोई प्रतिकार? अच्छा प्रतिकार ना, आपने कुछ हमको गाली दिया, हमने कुछ प्रतिकार नहीं किया, चुप बोला ही नहीं, ये हुआ कि नहीं तितिक्षा? हाँ, हम लोग तो क्या करते ना, ऊपर से कुछ नहीं बोले, मन में तो आपको धो करके रख दिया ना, वो नहीं चलेगा। मन में किसी भी प्रकार के खरोच तक नहीं, मतलब कैसे वो व्यक्ति अपने मन को बना दिया होगा। अरे बोलना तो दूर, कोई थोड़ा ऐसे करे देख भी ले तो वही हमारे मन में होता है ना, देखने की दृष्टि अगर थोड़ा, अरे कैसे देख रहे भाई, क्यों ऐसे देख रहे, हजार मन में संशय, तो वो देखो तितिक्षा कहां हम जाए, कहां तक जाना है। तितिक्षा मतलब बोलना सुनना देखना किसी भी प्रकार से हमको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं पाए। मतलब डिस्टर्ब, इसलिए मैं शब्द को ये किया, डिस्टर्ब मतलब वो रिएक्शन हम कर रहे हैं ना, तो डिस्टर्ब मतलब ये रिएक्शन हमारा है ही नहीं कुछ भी। अब वो बता, आप बोल सकते कि ये जड़ बनकर रहना है। कई लोग ये सब सुनकर, स्वामी जी लोग बड़ा यूज करेंगे, लोग बड़ा अत्याचार करने लग जाएंगे, तितिक्षा क्या उचित है, ये है भाई, मुख्य बिंदु है आपका उद्देश्य। मैं कल भी जो बताया, अगर मुझे ज्ञान प्राप्त के लिए चाहिए तब तो भाई ये तितिक्षा हमारी साधना है। कोई हमको यूज करे, कोई हमको कुछ भी बोले, अत्याचार अधिक हो जाए बड़े, वो अलग बात है, लेकिन मेरा क्या निश्चय है कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है, तब सब आप सहन कर सकते, सब अप्रतिकार पूर्वक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते। ये जो है, इसलिए शब्द के द्वारा, बाह्य वृत्तियों के द्वारा एक्सप्रेस करो ना करो कोई मूल्य नहीं, आपके मन में उसके प्रभाव कितना। कई हम लोगों को तितिक्षा तो क्या, जिससे मनो थोड़ा मन खट्टा हो जाए, वो अगर पास से गुजर भी जाए तो एकदम हिला शब्द तो बहुत दूर की बात है, अगर पास से गुजर भी जाए तो महाराज एकदम हिल जाए, तो ऐसा तितिक्षा कैसे हम तितिक्षु बन सकते हैं, है ना। तो यहां लेकिन ऐसे कह रहे हैं, तितिक्षा ऐसा शांत दांत उपरत तितिक्षु, इतने गुण जब वो आते हैं तब जाकर के आत्मा में ही आत्मा को वो देखते हैं, अपने अंदर ही उस परम आत्मा का अनुभव वो कर पाता। इस प्रकार से श्रुति जो है वैराग्य और उपरति तत्व बोध के साधन के रूप में बतलाया। इति श्रुति भ्याम अवगम्यते, इस प्रकार से हमारा श्रुतियों के द्वारा जाना गया है कि तत्व ज्ञान के मुख्य कारण है भाई, मोक्ष के प्रति तत्व ज्ञान ही मुख्य कारण है, और सहयोगी सहकारी कारण ये दो है, वैराग्य और उपरति। और इसके वैराग्य हो तो महाराज समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरुम सह गुरुमेव अभिगच्छेत, और फिर जाकर के तद विज्ञानार्थम गुरु के पास जाते हैं, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ज्ञान प्राप्त मतलब परोक्ष, और फिर शांतो दांतो उपरति तितिक्षु, ये जो है अपरोक्ष ज्ञान की साधना के रूप में इन्होंने रखा, और फिर जाकर के वो अनुभव स्तर तक वो पहुंच पाते हैं। इसलिए नित्य प्रतिदिन हमारे लिए क्या साधना है। अच्छा ये तो सिद्धों की बात कहा ना, हमारे लिए तो कुछ नहीं कहा ना क्या लगता है, सिद्धों की बात है, हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं ना। हाँ, सिद्धों की जो स्थिति है वही साधक के लिए साधना है, ये ध्यान रखिएगा, सिद्धों की वो स्थिति है, परंतु हम जैसे लोगों के लिए वो साधना है। इसलिए आज हम लोग यही तितिक्षा करें, पढ़ने से तितिक्षा करें। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।